کوشش کو یا قوت استعمالول چیز جن پار دے جہاد تو شرعی جب کی لکھی تو دبل تو دکار اپوا رہی نہ جائز عمل نہ پا رہا جہاد نہ دے نہ روا دی کدی وہ جائز عمل نہ پا رہی شہید پا رہی نہ جہاد دے داغ درجی مناسب سے کم عمل چکائے ارے مناسب بھائی وہ شریعت کی جہاد استفراغ القوتی فی نشر دین اللہ کپدی و نسولا نبیا القتال فی بیا جنگی دل دی دا جہاد دیار لس منازل دی کیا آخری پہ کہتا قتال لے اول جہاد دا نفس سر دے سورت بقرہ کی میلو دا کول عملی کول بل تے ویل اور برداشت پہ کول ضرور والا جہاد دے جہاد بن رین دل جہاد دے جہاد بالاقارب مع الاقارب لار مور پل قام نجی نصب انذر عشیرتک الاقربین اقرب مخترین دل جہاد دے مع العلماء صوفیان علماء سرا زمانی کم د قرآن و سنت د اصول و ندی خبر داغی خلاف روان دی نو دوسروں دیر کڑاو کول غواڑی محنت کول غواڑی کیا وہ ددی مسئلے نہ خبر او داغو پوزیشن ام خی کیا وہ بس کئی ندرین جہاد دے دا علماء سرا سلورم جہاد دے دا عام خلق سرا عوام الناس سرا اگر خو بیان دے دعوت اللہ تعلیم دا قرآن پنجم جہاد دے دا منافقان سرا دورنگی مسلمانان داغو سر دا جہاد دے ازال طریقہ دا اشپگم جہاد دے مع السلاطین مع الحکام حاکمان سر جہاد یعنی پوول پا دین باندے خبرو تا رسول دا معروف تا امر کول ادا منکر نیرا گرزول ادو آگانو لکول دا طول جہاد دے نو دا دین روسو چا پدے یواو نسولا نو اسو پس قتال لے دا دیار لسو اقسام دی اپا دیار لسو کی اخیری قسم دے القتال بلائش طریقہ کامیاب نسولا فائدہ سنو نخطا نو اس اخیری مرحلہ دا القتال دا قتال سو منازل دی یو تربیت تدریب دویم میدان دا قتال اور دریم پست قتال نا سلورم مال دا غنیمت قبل القتال التربیت والتدریب اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل دا فرض دی ہر چا بانی فرض دی کہ پچا بانی جہاد دے پاغه فرض دی سو مطلب دی یعنی پا ہر نارینا مسلمان آزاد باندی رو نارینا مسلمان صحیح آزاد تو غلام جہاد نشتے کے فرد نہیں نہ تدریب پہ فرد نہ دے تو زنانا جہاد نشتے کے فرد نہیں نہ تدریب پہ فرد نہ دے بنا جوڑا جہاد نشتے کے عام نہیں نہ ٹریننگ پہ فرد نہ دے پر کافر جہاد نشتے اسلامی ٹریننگ جہاد کو عنوان پہ فرض نہ فرض جی پہ مسلمان نارینا نارینا مطلب میں سر یعنی زوان رو کہنا اور رو لیونے نہیں مفلوج نہیں او یہ آزاد ردے نوکر غلام رہے نہیں نہ سنچی پہ مز فرض دے نہ دغ سے پہ جہاد د پارا تدریب فرض دے ٹریننگ فرض دی هغه کده لاس خو دې نو وجود هغه د بارود د استعمالولو دې هغه د ټوپک کلاشنکو میزایل او د جاز جادی دې دغه دې بکتر باندې او کو ټینک دې کوبل پشه دا د کول په فرض په خپل وسط دا ټول کارونه ټول پټول په یو ندی فرض څوک په ټریننګ مشر کوي څوک د جاز څوک د اوان څوک د دشکی او څوک د ټوپک څوک د تماچی یا د زه مناسب نو دا به کیدا په فرض دي لکه چې په موز فرض دي او لکه چې روجه په فرض ده یا دا شوی لکه چې او داس په فرض دي چې او داسې نه وي منزل او نو داس په فرض دي یا غسل نو دا شانته چې جهاد راځي نو دا په دې جهاد نه مخکې فرض دي په جنگ کې وي سرنګان نه سرویږي یعنی چې شروع دی بیا به څه شی نه شي او د مخکې نه به څه نه څه تیاری کوي نو اول مقام التدریب جهادی کار دی او قتالی ضرورت دی دا غی احکام مصرح بیان دی و علمان و قدری دی حدیث کی حیات صحابہ کی دویم نمبر مسئلہ دا قتال نا فی المصاف میدان دا قتال معرکہ کی سبکہ سقوانین دی دا غی دا پارا تربیت خی مسائل خی قواعد خی درم نمبر بعد القتال فی المعرکہ قتال شو لا پا میدان کی و دا جنگ پا دیکی نو دا دی زل طریقہ دا او دا غی زل قواعد دی احکام دی اغز دا کول غوانی مثلا کافر مردی و جلی ہو دی پراس دی بشری او انسانی تقاضا عمدہ تھا چه دو پڑا گم پر دلیوانو تھا وس دی رسی نو کنور سنی نو ڈوغلو تیرا کا کندو تھا ادا پاس پہ خور ہوا چو رسول اللہ علیہ السلام دا چل کر احد کی دوے مدا ستا قبضہ کی دی مڑ دی او اغوی ازادور غوال روپے پہ دناخلی در کئی دمر روپے راکا زمون دا مڑے پیدا میں خرکوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیوی احزاب کی سڑے توجد شو زمون لرا کا دمر روپے واخلا اے زمون پا مردار روپے ناک رو روڑا پا مردار نوارے کالا دا سی نور قوانین دی فی المصاف فی المعرکت بعد الاعتراق بعد القتال سوشو دری سلورم دی بعد القتال بعد المعرکہ جنگم ختم دے قتالم ختم دے اس تو قوانین دے اس احکام دے قبضہ کرے بندیان را اس دی دی سو مسائل دی لاغو پار اسلام کے سو حقوق دے اور سو قوانین دی مال را غل دے دے مال تو قواعد اور سو قوانین دی اب سنگے وشلے کی اغسطرے گوشی نو دا غی زال لیو المغانم یا المغنم دا غی زال لبابون دی حدیثو که افقهاولا احکام مفصل ذکر کردی دا سلور شو اپینزم و جهاد پا عام مانا بانده مکیو سورتونو که دا جهاد بیانده دا قتال نشتی جاهدو فی اللہ حق جهادی مکی مدنی سورت تی حالتیم جهاد بیردی ذکر ماوی چه جهاد عام ده قتال او ده دین مخ که ده دین مخنط طوله لشامل ده نو کل چه مکی صورت که جهاد وی نو مراد تینا دغه جهادی جهاد ده نفس سرا جهاد ده پلار مور سرا ده علماء سرا خلوان سرا عام سرا نیدران سرا او ده شانتا ده کاتر سرا ده طول تینا مرادی دلشی او قتال پہ خاص معنی بھی لکھی نو مدنی صورتونو کی دا جہاد ذکر کرے دے خو کم دے زور طول دا قتال لے صورت بقرہ کی اوپر قتال و قتال و قتال و قتال و قتال و قتال دل تبو گو رہے قتال لے قتال لے بدل شہ بگنش دے جہاد پا مدنی مکیو صورتون کی ذکر گئی اقتال لے مشامل لے خو مقلع نوا نداغی تے مدنی صورتون کی تنمرات قتال فی سبیل اللہ دا دی صورت پس منظر یعنی پا کم و کم حالاتو کی دیر آغل لے پیغمبر علیہ السلام خبر شو کہ قافلہ دا مکی والا را روان را اللہ رو تونو سای غافلی والا اخیار توبو کو لاری بدل کرا و بلا لاری لارلا خلاشو پیغمبر علیہ السلام تعاقب کو پسی لارلا جمونگ بای را گیر کو چرتا فلاس نکافر خبر شو چی زمونگ قافلی تی لار نولا ناغو مسلح را غلا قافلہ ہوتی وان از رسول علیہ السلام مخت کافر را گل چکم لیکی مخید آغا جیتا میدان تا بدر ہوئی اول یو سوری دا غلط کوئی کنسته بدر ابن مالک دا سواب پنیت باندی او بونیشتی خلق و توبوس کی نو بیارو بیرو بدر ابن مالک کنم مشورو نو آغا بیر کنه ختم شو تا سوایا کنه کسرت دا استعمال تقاضا دا تخفیف کئی نو بیر کنه وادو زو بدر ابن مالک شو دا بدر رای ابن مالکم وادو زو نو بدر پاک شو که جنده که دا زکا ما بقیا دلیل دا پا ما علقیا باندی نو آغای دا منزل ریکن دغه دې کې مخشی دی او دې شوی دی نو دې تا غزا د بدر ویلې کی کافر په زور دباو کیو مسلمانان کمزوری نسوانا په اراده د جنگ هم نو راغلی وسله هم نشته دی او نور حالات هم داسې دي الله ته منظور وه نو مقامت جنگ چې کېده کله نو دا مال دا غنیمت خبره میند کرا جدا با سنگه کیگی طول دا بیت المال دی کنا غازیان و مجاهدین و لپکی صبر خشده دا اسلام دا دار نمخ که اون کمی داری چی بکی دی اومی جنگون بکی دا نو داری هم مالک یا سره نو دا طول قومی دولتو اشاریکو از تقسیمی تا طریقه وان در اسلام پا دار که هم جو سریه نبی علیه السلام لگلی وان فوجی دستا فرقه ناغو هم جمال در دشمن واقس نووی بیشو طول بیت المال لراونه لگو و پینزه حسیه که یوه حصه در بیت المال اور سالوری پا غانیمینو کی تقسیم کروی و دقی که پیغمبر علیہ السلام نو اوس پیغمبر موجود دی مچردی مال بسکونه اللہ تعالی تقوخ نو ادا نو دا ایتون نازل شو دا مال نم وانخلی ستا سنه دی مال اللہ وی زما دی ولی زما دی تا سخو جنگ لنو راوتی ما دا بان جنگ راوت پیغمبر ما راوخ کردی پیغمبر او تاسو ما تا جرل پرشتی ما در لگریوی پیر دا تا ما کم کرو تاسو کافرو تا ما دیر کریوی دا طول پا دی دلیل دی ان انفعل انفعلو للہ دا دا اللہ دی تا پا کسی شینیش دی تا چی دا کم صد پارا جنگی دی دا اللہ نم دا اللہ دینو چت شی اگا شوی دی مال خوبه که زدار لگوزار آگل لی دی سرستاس واسطه نیشته دی دی مطلب سره تصحید نیت جهاد دا مال دا پاره نده جهاد دا دین دا پاره ده مال که راگه ناغه دا اللہ ده که اغاو سرطکی اغاو بکنی تصحید نیت او دی را ده د جاهلیت زمانه کې مال تقسیمېده به داړي جنګونه او دا شانته ظلم به کېده کلی به یې وسو تمبوان اچھے بے پلاس پر مال جن کے علاقان ندا بے سرا ربت دیانتی خیانت بے باقی پکے نو نبیا باغ خل کو مطالبہ اکرلا کہ زمنگ دم عمر کے دھیان جتا سو خمنگ لے را کے خون بے اکڑ روپو کہ سڑی سر زمر روپائی یاد مجموعی تمر روپئی دارا کے اپر تہذیان بوز ہے بی جے پی بھی بولے نہ کولا کہ جنہیں کہہ رہا گلی بی جے پی کو نہ بالکل دقل و خواندو دقل لون کو شانت بے ساتھ نہیں نہ چاہو وہ روپئے والا کر دو بہت اسمار کر سڑی سر جو والا بے کرو تم خبر بے خلا سکا خدا مال چپر آگلے ہو راوڑے گو نہ دا بدیا تنو نہ ندی داڑ کی جتو شریک دی دٹول شریک دی ٹول داڑے مشریق یا دت رہبری خونا او فرمان دیوتن پلس کی جاگد آگو قومی مشریق ندی قومی مشر پیسے زیاد تھے کڑا بھی زیاد تھے زیان تاوان پہ زیاد تھے ند پکے تھا سر تحقن ہو چداغ حق بیت نہ لے کر دا پاک مال بے بیا پغانی مینو کی تسو حقن جاہلیت زمانے دا امیر اور قائد قومی مشر یو حق ادا جو خون او خبر حکم پہ اختلاف کی وہ صرف دے دا خبر مانے لے کے دا عمل بپاغی کی گی نور اختلاف نو پہ ختمی گی یو حق خدا قومی مشر دویم حق داغا مرباو سلورم حصہ پا داغا مال کی دی مال کی بدا سر سلورم حصہ غوارتا دو حقو نشو درم داغا حقو الصفیہ صفیہ ورکرشی شیطوی پا دی راغلی مال کی چی دا کم شیخ وقی نو یو یو یو دی اغسطیش یو تور خوشی یو لند خوشی زڑوک کی یو زڑو کے خوشی پیزار کی یو پیزار خوشی دے تفی ہوئی صفایا یہ جم رضی ندرم حق داؤ اترورم حق ان نشیتا نش تو نرے نش تزادے دو تو د طبیعت راس کے دو اور چستے دو تو نشیتا آغشیو یہ د تقسیم نہ بپا چکو ویش کی گی جو زڑو کی ادری زڑو کی پا چکو نہ پوری خیر کی گی جی نہ کنا دا اس نے تخوا درے ترو رسو نہ پا چکو اگر چپٹول تقسیم ہے نہ تقسیم کی نر نہ سے بل تو شہ پا تھی اگر نویش لے کی دے تو نشیتا نہ دا پاتے دا میر خاپو اس تقسیم کے را نگل نہ دا ددی رویش نے پنجم سلورم تو سلور زار چکیو بل سلور ہوتا ہے کہ پنجم تو ہے پنجم دے کہ سلورم یو آل عرقات عرب و جنگونا پاسونو او کلب پوخانو اور سامون بے طوفان اوڑو نہ جنگ کے نہ دے و جنا ہو سر ابا اضافی پوری اضافی دیات نہ کہ یو نہ کھیل پروتے مہار نہ تو سر بے سرو پنجن ربڑ ضرورت بانی دا شانتا اس سرا یو زین دے نہ تو سر بے دری نور راگست یو جلب کھل کی لگی نہ تو سر بے دری سرور نور راگست اوف سر یو تسمہ لگی یو تسمہ سرمن نہ رہی دا لگی چکل پا سفر نہ دی او دے پریدے چی دے دموش و سرو کی نا خود تخ دی نو دا تسمہ با دو پا دی پتون پوری تران لیو دسی موقع چی بے لخپر او چتک پا سخیر بے او لابادت را چپا بے او چتک را نو دا بے دیدے که پا تسمہ او تران جو نو دریخ پی با پاتی شوی نو پدریش پہ سنی جی نے ٹوپن ہوئے سر کئی وہ تختیزے نے شلری نہیں شکری دی تو عقال دا با دیر را وروزان سرا نو دا با پکی تا دیر را غلا اس تقسیمی نو یو یو او رسید کافی دی اجان ختم شیده نو نور تا ساجد تی نو دا حق دا قومی مشر دی دا حقونو بیلو ولی ورکلی دا پا دی چه کل با بیا لخکر جور شو وقتی توربانی بستامان دا جنگ نیم گره نو توری با دیر ورکولی غریب امیر سے قوم ور قومی مشر ورکول دکر با پرتیوی جمع غشی بے ورکول دینده بے ورکولا داشن تا اصلا بے پڑے ور تسمہ بے ورکولا جلب بے ورکو زین بے ورکو دا با اضافی دکر دیل تریخو جدائی کمائی مال لے دکر بخروتی آغا با ورکولا نو پا دیو جمعانی دا مقرر کرو دا دینا چه پاس مال کم دے نو دا با تقسیمی دو جاہلی شاعر خپل قومی مشر توئی لکل مرباع فینا وصفایا لکل مرباع فینا وصفایا وحکمکا والنشیطت والعقال پینزو والا خبری ذکر کری ستا تنورم دا پا من کی یعنی پا مال دا غنیمت کی وصفا استا پکی خوخ کرے شوئے شیم دی استا حکم و مستامن لکی گی دا شانتا علی قال ان نشیطت ولی قال استا دا نشیطا دا تقسیمنا پسر پاتے شوئے شی ولی قال او تقسمی رسی جلبونا دا استا حق دا خبروا جدا با پا دغا طریقہ ویشی لکی گی صفیہ مربع نشیتا عقال دا بد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سرا ادا نور بہ تقسیمی گی کنا بل طریقے دے تقسیم نہ کنا دو تقسیم بہ نہیں دی خبر کیاڑم اللہ تخو خنو وی دے سرستا سکار دے دا کو زما کار دے تا کارو جہاد زما در آزاد پارا اگر دی کرے دے خبر اخلاص شے نور سر تو شے نیچ دے اصلاح دے نیت اول او طریقہ دے تقسیم دے مال دویم دلبانی وعلمو انما غنمتم من شئین فان للہ خمس بلا خبرہ سر تکی دی او سا اموال دی شریعت کی داغے سا خاص خاص دا آمدم طریقی دی او د خرڅم داغه څه طریقې دي آمدن او خرڅ دواړه په مختلفو طریقو باندې دي هغه کې یو تکې ده نفل یو غنیمت یو ده فای درې واړه ټکي قران استعمال کړی دي او زمونږه فقه کې هم دا استعمال شي دي او څلورم یو شی بل نه چې هغه ته سلب وي سلب اپنزم یو بلے چغیتا جعل جعل و جعل جعل یا انعام مقرر اول امیر اغواری چس کسان شتے جنگجو زوانان او مخیتا یو مورچا دا پاغیبانی چه طوری ساری گو نو دشمن را تا بیداری گی او چه اپسی زون و اغبازان سنبال کری نو پا غفلت کی پا ناپوئے کی پا دنگل غواری نو دا داغ مورچے بس خونا کو دا خوب زمان نروس تو پاتی کی گی من تبلار بندی امیر ہوئی چه دا مورچا چا او احلا فتح کرا نو دا آغا پا که دا سرا سرورم برخ دا سرا یا درم برخ دا یا پینزم دا یا فوج واپس را دی یو مورچه تینا پا طرف یو زیکی کافر پاتی دی داو سر یره دا چه پا مونگ بانی دا شان عملو نکی چرتا مونگ با نیو خبر اپا مونگ بانی با دا شان عملو کی دا خطره یو سر نا امیر سه بوی چه چا داغ مورچه اوانا نو دا دو نیم مال ده پاگه کی نیم با تقسیمی گی و نیمی ده یا درم ادا یا سلورم ادا دیتا دفیق جبا که جعل مقرر اول شتا دے نخو مقرر دے جائز دی دا چه سنگ مناسب کمانڈر سے تخکارش انداز مناسب بے اعلان کی ویم تکیماوی سلب دے من قتل قتیلا فلہو سلبه چا سوک مردار کو داغ مردار نہ تختول شے د جنگ دد دے سلب تو مانا د مسلوب باندھے اغسل تختول شریعت کو جب کہ سلب بلکہ دا عرب و جب کہ سلب آغا مال طویلے کی چی دا جنگی نا جنگی اسباب و آلات کمی اغت نوا عسکری پا اس سور دے زغر او چولنا آہینی تو خلے پا سردا دستانی اچول دی موزے جورابی اچول دی غٹ بوٹانی پا پوکر دی سورہ دو سخا ڈال دے بلا حفاظتی سورہ دا خنجر دے چاکو دی سنبی دی داشانتا کو پرچٹ دے ٹوپک دے تماچا دا جنگی گاڑے دے سر چپاہی چلی گی دا اس پا جنگ کی استعمالی گی دے تو سلب ہو چدا کے واقعی نہ سلب دے نہ دے کے اختلاف دے چدا دامے شد پار قانون دے پیغمبر السلام بولی دی من قتل قتیلا فلہ سلب قانون دے کہ پہ اختیار دا امیر دا خبر دوارا قولنا دا عالمان اشتے بول پکار دی چی امیر اعلانو کی کمانڈر اعلانو کی د خلق په جنگ کې د تیزور د پاره چې چا څوک مردار کا داغه جنگی سامان بټول دی چې خلق په شوق شي تیز شي بیا په کې غټ کافر ګوري چې دې مخ کې کم نو دغه سلب دا د قاتل دی د کمانډر په ویلو یا په قانون د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دا دغه کې دې ته وی سلب مسلوب شي حکم سامان کہ پا جنگ کی دغا وقت کی ندے استعمال اگا پا سلب کی نرازی جو کم استعمال دے نو اگا پا سلب کی رازی اگا پا دے کی اگا دیر دے او کلک دے تو پر چٹ میں بے پی جانے مجاہدین سخو یو خود تبر دے کنا یو دا قصابانو دا تکو چی دا دی تکو پا حساب بجوڑو انگرو بجوڑو دا جنگ وصلا دم رو گود ادو کنڈی بی یو دی ساتا یو دی ساتا نو دا بای پرو گود لرگی کی کنڈک لکا که دازه و دازه نو دا دی دی نو پا آقا دی که پی کافر واو کو پرچک یو تزکوی چه کافر نیجی نده دل لر نو تو گزار رسی آقا پی اولی کی دا شیدو پا جنگ کی یو مسلمان الگ سخو کو پرچکو اگر کافر لر اخلاص کو نو آقا آقا بانیولا که ده اون خط نو کافر پا مردش استف دی نو آلک که نو کپرچک راشکا آقا ضرور راشکا وی خر که زمان کپرچکی آورد یار زمان کپرچکی آورد مجایدین رو دیر کپرچکی تیر اخلاص کراوی تختو دی نو دا بایم کولا کپرچک آره وصله چی دا و آقا ده دا فلهو سلبو یا پو ویرو دا امیر یا پا قانون دا شریعت بانی پیگه دی بانی قولانی دل علماء و یا اغا قانون مقرر دی فلو سلبو بو امام بو حنیفوی ندا دی وقت روان دا دا کماندر پا سواب دید دا که اغا مناسب گرنی اعلان بو کی که اغا اعلان نی کره نو دا طول مال دا غنیمت دی بیا دا سلب نیشتی دا قاتل نیشتی جنگ دا حنین کی ابو قتاده ده غالبان رضی الله تعالی عنه دیر کافر اغاو وجنو او داغو زنونه سلب واغست او دا زنونه دیو تن دو اغا پاتی و دیو تصاب نسو مرخ بل کافر پسیلات او بل مسلمانو ناغا اغا تین ازال لواغستو تقسیم چی که دا نو دووی نبی علی السلام تا چی تو خو ما مسلوب کردی و یو تن دیکھ دوار چیزا غو تا سمشه نیم دا غو اسلحا سامان دا جنگ ما ندی اغسطیه دا اللہ پیغمبرا او خود ما حق دی او چه چاو آغسطا نا خود دا حقو کنا پیغمبر السلام ویلو نو چاو آغسطا چه بلیغ دی حرام دی یو مسلمان پاسی وی ما غسطی دی آغا ما تا پریدا اللہ پیغمبرا ما تا پریدا دا غا خیال داو چه دا دا غنیمت مشترک مال کی دی نوی ما تا پریدا ابو بکر صدیق پاس وی لا نا لا حلا قسم پا اللہ ایعمد الی اسد من اسد اللہ یقاتل عن اللہ وعن رسولی فیوتی کسلبہ پیغمبر با یو منظرے چرا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا طرف نا پا دین جنگی گی نا دا غا سلب برا سن تالبا در کی دا صدا حق دی رسول اللہ السلام تم دا فسلہ صحیح کارا سورا چه دیر خیلی ویلی ویتا دل ورکا دا دا حق دی اغوی دا سلب چه ما دا کاکرو جمع کرو دا می خلط رو ارزال می پیپ مدینه منواره که باغ واغست اولو ما تا اصل تو دا زما اولنه جیداد دی چه پا سلب می غسته دی اغا نور غنیمت ما کلا گوداو نو دا دو جول یا جال او سلب دا حدیث کی فقہ کی راضی قرآن کی ذکر نشترے او دا دریت کی قرآن کی ذکر کری گی فی آغا مال طویلے کی گی چی دا کافرونا بے جنگ دا مسلمان پلاس راش یعنی مسلمان لار اکافرو تختیر ہر چکی پاتی شو دیتوی فی دا فا آنا دے فا آگر دیدو تولی راو گردی دل واپس رات دل فای از زوال فقی که بویلی چه تکنه فای از زوال ده غرمه سوره چرا گردی دل ده ده ده طرف نده بل تتاوشه ده خلان شو و گود شو پا دوارو طرف نده اغا یو میچه ده فوت ده یا دو فوتا اغا ده ده تاوی فای از زوال داد ده لرگی یاد دې نخ خپل ذاتی سورې دې د دین پورته اوس زوال وال راځي چې د دین واو د سورې په وجودو شروع اوس دغه زوال شو نو فې او یا سویتا اولی سورې چې زما دې نو ماته راګرځي کنه وګدیږي بوم لنډیږي بوم په دې بوم ودریږي زما په حساب دې نو فې هغه مالته وي چې به جنگو جدره مسلمانان نو ویره ده او تختیده یا مسلمان لار او دیوی ز جنگی گم نو خو ما پریده زده مل پریدم مال با پریده نو علا بزده سیده مال می پریدم زده جوزم جنگ پی ندهشه بی جنگ را گلدی داده مال ده فا مسلمان تا بی جنگ را گلدی فا ایل المسلمی بی غیر حربین بی جنگ را گلدی ده دی حکم غیر دے دو حکم دا غنیمتنا سورت حشر کی امداز کر گئی ما افا اللہ علی رسولی من اہل القرآن فما اوجبتم علیہ من خیل ولا رکاب ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء دیکھی جنگ نے دور تعریف کو حکم اس سے ذکر گئی ما افا اللہ علی رسولی منہم فللہ وللرسول ولذل قربا والیتاما غریب دے بیت المدا ٹول دا پیغمبر حق دے غریبانان لے ورکی او دا ہموی چہ دا دولت من پا دے کی برخ نشتا دے اگر کدے جہاد کیا شرکو کائی لا یکونا دولتا بین الاغنیاء منکم مالدار و پمیند کی چکر و گرزیزن کی نشی نا دا دے حکم دا تقسیم ندے د پیغمبر احترام ثواب دید دے داغا نہ پس دا مسلمان کمانڈر چه دا اصول و قواعد دین نہ خبری داغا پر ثواب دید مانے داغا پر آئے بان دویم مال دے دا غنیمت غنیمت قرآن کی آغا مال تا ہوئی چه غیبانی جہادو شی قتالو شی از کافر نہ پاکش وائخلی تا نہ پزور بانی دیتا غنیمت ذکر ہوئی چه ده مسلمان مقصود ده جنگ نه اعلا ده کلمت الله اعلا ده دین ده لتكون كلمة الله هي العليا. آغا شعر داو پا سياسي لغري خيري خيراتي شعر آغا مالو پا سياسي راغا غنیمت پا دیده داغی حکم داده چابو پینزه حصی یو حصه دیت المال ظلور حصه پا غانیمینو دی مجاهدینو بانی او داغی تقسیم کی اختلاف دی مجتهدینو اختلاف دی احادیثم دقشن تراغلی لر راجل صحمن ولل فارس صحمانی پیاده جنگی گی اس گاڑے تشیو سکنشتی نو دادو یو برخه دا دے کڑی دل نے او چه چا سخه سورلیخ پر دا اس تیو سخه نو لیل فارس سحمانی نو دادو دو ازدو کدوی دی پیاده دو مرکار کرده کنو نو دادو با دو حیتی را دی یو دادو ایو اید اس. امام شافعی دا سنور امامان رحمهم اللہ وی للراجل سهمن وللفارس ثلاثت اوزهم دا پیاده یواحسا ادا سور دریحی تیلی اغب دریحی تیلی. امام بو حنیفه وی روایاتم شدی او عقلم دا غواری ساروی دا سری نوری و چطه چه ساروی دی دو برخشی و دا سری دی یو برخشی دا غا یو مجاهد دی نو دا دا یو برخشی او د دا اس دو برخی شوی دا قلوم سید سر موافق نمارو میگی یو اس نو شل اسونو دی که مجاهد بینشتی نو جهاد کولیشی نو کوئی اسپی نو خدا غا پلاس که اسپی کنه که دا غا نوارو دنو بیاسته دی نو ها دوم را دا که پیالوی نیکه که شریک دی زخمی کی گیم پا که میری پا کیوم نو برخی دا یو دا دا ایو پا دا بانی دا سور دو برخی شوی دا درم دی دویم دا تغنیمتوی درم قسم مال نفل نفل زیادی تا وی کنا نو زیادی زکره چی دا دا مقصد دا سلولون روز تورا غلی دا کفر زور ختم شو معلوم پاتی شو پا دی معنی تا نفل وی جمع رازی الانفال زیادی گری مالونا دست وی دو معنو بانی ویلے کی یو خود دا مانا چه دلتا قرآن دی صورت کی کم ذکر کرده دلتا تن امراد مال دا غنیمت تی عام نفل نده اخص نفل مراد یعنی الغنیمه دو مانا دا دی رازی اغی نامی آواز نامی خبره چه کماندر قایدیو کی جا دا مورچا جاوالو تومبوی نفلو تومبوی خود جاوالا نفل کی دا عموم و خصوص لگ فرق شده اگر تی مقرر کی نداغی دو طریقی دی یو دا چه زر روپه استادی زر روپه انعام دی لس زر روپه دا سر استادی ندیتا جاوالو انعام دی ایو دای چه روپه و نوائی برخه ووائی سنورم برخه یا درم برخه یا پینزم برخه نو دوم اینامی برخه دا خوستشه مقرر نیشتی احساس دا کنه پا دی مانا بانده تا نفل وی نفل دلتا دا نفل ذکر نیشتی داغی احکام نیشتی نفل پا مانا دا غنیمت ویلی دی عددی دا پاره ویلی دی چستا کار چه سو آقا شیره اور تا نور سا تشه نیشتی دا پا نفل لیکده تارا درکم و قبل چاله ورکم پده که بستا سکار نی دا بدر مقبان دی سعد ابن ابی وقاص دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماما پل ماما نده سکا ماما نده ناسکا ماما یعنی موری امینه دا دغ قوم و دا دود دی قوم و سعد دا امینه دا ترز بیه که دا بیرتا یا ترکی دا نیکان جوده وی نو دا پیغمبر علیه السلام ماما خیلی و دی دی جنگ کی شریک دی راغل لی سعد ابن مالک سعد ابن ابی وقاص ابو مالک پلارو نو سعد ابن مالک سعد بن مالک میادی او وقاص او ابو وقاص دد کنیتو نو سعد بن ابی وقاص تو ابو وقاص او سعد بن مالک تو میرے کی دیر بہادر سڑو دے جنگ کی دیم شریک دے او دد بل کشر روڑ دے غم شریک دے مسلمانانو کی د سعد دغ رور شہید شو سعد پہ ڈیر خپاو کشرو لوکی تخکاری دا نو چه دے پاتی وی او دا نورم خپل زوانی از میلے وی ارمان خپل پورا کرے وی نو دا پریشانی ہوتا بل وحب ابن منبه دے غالبان دا اغا تورا و دیر اعلا تورا و مشهورا پا مکک اغا دے جنگ کی وو نو دا اغا مردار که نو تورا و نرواغ جو دا تورا پا کارم ساعت واندی بادر لاؤ نو یو دا رور خب کانده بل پی دا خب کان را غی پیغمبر علیہ السلام تاوی نفیدنی حازا دا تورا مال را کان یعنی تو آئی چی دا ستارا حکم نورا غلی اندازا نو پیغمبر علیہ السلام بی کی دا مال دا غنیمت کی کی دا آگا کی خون نو لار پا مخبانده وی دو غمون را جمعش دارا بانی بل غم را گئی چی دای مال را کرده مشهور ترو نو ما با پی دیر کار کم نو زی پریشانم وی لکس تا تیرو چی ما توی سوڑی آوازو کو نو چی زرا لالب رسول علیہ السلام بی وقت لا تورا دی حکم را گئی کنا الانفالو للہ والرسول دیکھو زمان اختیار دی نو دا ما تالا در کروائی خوا ذکر دیتا صورت بدر وی دا ابتدائی آیتون دا دی پا دا غم قبان جرا گلی او بیا قانون دا و عالمان دا سیرت لگی چرتا چی با جنگ که دا صفونه با برابر شو نو کماندر یو یا دو تنا پا خپلا یا نور با مقرر کرد دی صفونه میند که بیدا صورت لس دا قواعد دا ذکر قواعد دی بکیتا قبل المصاف فی المصاف بعد المصاف او بعد المعرکہ دا ضرور والی ذکر کی خصوصاً لنڈ سوک دو نو دا بے بیانور چی دین خلاف ہونشی دو خود جنگ کی چی کل صورت بیانور شروع شو از دین روز تو بس حملہ کی عمر بکی منافقان ہوا تو ذکر تو صورت البدر ہوئی او دا با پار جنگ کی ویلے کی دا خو پیدر پی کنا پیده پی نیچه عربی رو کشولا نکوش یا توائی نسو فیده تکیدی سو فیده سواب دو پار خوبه نوی ده دی دو پار بیچه قانون ده نیر نیشو گره خطا نشو بکیتا یسالونک آنی لانفان تپوسونک ایستانا پا بارا ده زیادی گری را غلی مال کی ده مجاهد کار سی لتکون کلمت الله هی العليا تاسو فقه کی رسول فقه کی لسی دی کنا چه ده مجاهد کار اعلا ده کلمت الله ده آغا پا نفس جهاد شوی ده مستقل کول نغواری ویلین دی چرده کار چه ده غیب خبر کن.